szepczą pieniądze świetnie ubrani, a kradną dobrze wychowani. Tam szatan wyje i prosi o Boga ostatnią myślą. Się znęca. Kwalifikacje jak tępy nóż. Życiowe historie w zmiażdżonych peptydach. Ruchome schody bez ruchu. utwór Nienawiść jaśniejsza niż słońce. Wiersze Tomasza Kęcika, melo deklamuje Konrad Kęcik. Kompozytorem wybijającego się elektronicznego akompaniamentu jest Michał Jesionowski. Napisał: nazwa Dysonauci określa nasze podejście do tworzenia, korzystania z nietypowych rozwiązań, opisuje działanie poza schematami. Tak jak dysonans jest częścią akordu wychodzącą poza skalę. Proszę posłuchać utwory Idąc i Gram Boga. poza czasem, tym ludzkim, falą zewsząd płynącą, poza tym ziemskim wymiarem. W studiu L Muzyki debiutują Desonauci. Przy instrumentach Dariusz Skorek, Piotr Siembab i syntezatorzysta, kompozytor Michał Jesionowski. W liście do trójki lider grupy ocenił przydatność i zgodność płyty Desonaut z konwencją naszego studialnego cyklu audycji. Dzięki nadesłanej płycie moje i Państwa perspektywy poznawcze dotrą dziś na sonorystyczny szczyt. Tytuły następnych nagrań: Błędne pustynne światła i Odbicia. Wieczne fale jedynie. zwierciadło, mnoży ten sam obraz bez końca. Grupa Dissonauci, prócz debiutanckiej płyty, dosłała do programu trzeciego plik z wykorzystywanymi tekstami. Ten album jest właściwie jak tomik wierszy Tomasza Jerzego Kęcika. Strofy utopione w L-muzyce. W opinii Michała Jesionowskiego bardzo ciemnej, emocjonalnej i mroczno-rytualnej. Teksty nawiązują do Biblii bez nihilizmu. Kochamy życie, ludzi i świat. Tyle w skromnym liście dumnego idealizmu i wiary w artystyczny przekaz. Po prostu sztuka jest po to, by ją dla siebie odkrywać. Przed Państwem Dissonauci nieco bardziej melodyjni w krótkim utworze Nie bądź, po którym nastąpi 10-minutowy finał debiutanckiej płyty. Finał obdarzony znakiem nieskończoności i poetycką frazą: Panie Boże, wypraw mnie na ziemię, bo sam się sobie śnię. Planeta inspiracji, Ziemia. Nie bądź zła, nim mgła cię zadusi. Drgnieniem fał żywota nienadaremnie. ofierze śmierci, tylko przez śmiercią. Jedno mam życzenie. Panie Boże, wypraw mnie na ziemię. Tą krwiożerczą bestię. Bo sam we'll be right back. Melodeklamacje wierszy Tomasza Jerzego, Konrad Kęcik. Grali dysonauci Michał Jesionowski, Dariusz Skorek i Piotr Siembab. Do tych patetycznych i wymagających muzycznych doświadczeń dołączam zdecydowanie inne premierowe nagrania z nowej płyty, tym razem jazzowej grupy syntezatorzysty i wibrafonisty Andrzeja Serafina. Wiodący pomysł polegał na dopisaniu akompaniamentów do tekstów Marka Chłaski, Brunona Schulza i Stanisława Lema. Z zawartości kompaktu wybieram wariant instrumentalny, bo głównie tego oczekują sympatycy elektroniki. Wśród brzmień nowych nieodmiennie cieszące uszy elektryczne piano i organy naśladujące Hammonda w swingowej aurze oraz egzotyczny gębofon. Tytuł: Cyrk robotów. Grają Szymon Jóźwiak, klarnety, Wojciech Front, kontrabas, Stanisław Grela, gitary i lider, kompozytor całości Andrzej Serafin. Na płycie sprawcy elektroniki, znany realizator wielu projektów muzycznych w Polsce i za granicą. Przed Państwem ostatni utwór z płyty Tekst, bez absorbującej semantyki, tłumiącej niekiedy galopadę wyobraźni. Właśnie na zakończenie projekcji Andrzeja Serafina Happy Game. Do usłyszenia.